saatil serde ez edeceğim de bilinim her saatil serde dil verdilim bir şirini jibina ki thank you. rengete esmer huwa herbu çavete hatta savin divini de canakin tekate de canakin tekate maru dilu can becare kurban dikin çibote rengete de mi kesmedi bir şerine o kıymatı malu dilu can becare kurban dikin çibote rengete de mi kesmedi bir şerine o kıymatı